zniżki z dodatkowymi rabatami. Pobierz aplikację Lidl Plus, kupuj w Lidlu i oszczędzaj jeszcze więcej. Sprawdź na www.lidlplus.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1699. LG Smart TV 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu pozwoli na niezależność energetyczną od Rosji, podkreśla premier. Już mamy dzięki temu niższą cenę dla przemysłu, niższą cenę dla wszystkich odbiorców. Strażacy walczą z pożarem 18-wiecznego dworu w Bieniaszach na Mazurach. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un przyjechał pancernym pociągiem do rosyjskiego Władywostoku. Rozbudowa gazoportu pozwoli na niezależność energetyczną od Rosji, mówi w Świnoujściu premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał, że zmianę na korzyść odczują też odbiorcy gazu. Plan rozbudowy terminalu zakłada budowę trzeciego zbiornika i bocznicy kolejowej do przeładunku skroplonego gazu. Dziś podpisano umowę na inwestycje. W Świnoujściu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, jaki jest budżet na rozbudowę i skąd pochodzą środki? Inwestycja jest warta 823 miliony złotych, a większość środków, bo ponad 550 milionów, ma pochodzić z funduszy europejskich. Reszta to wkład własny operatora gazoportu. Prezydent Andrzej Duda, uczestniczący w podpisaniu umowy, zwrócił uwagę, że rozbudowa terminala jest istotna dla całej Europy. Unia Europejska, instytucje Unii Europejskiej nam to dofinansowanie przyznały, ponieważ jest to element budowy bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy. Właśnie dlatego, że dzięki tym inwestycjom możliwość dostaw gazu do Polski będzie przekraczała nasze zapotrzebowanie. Będziemy mogli więc stać się swoistym hubem, jeżeli chodzi o dostawy gazu nie tylko do naszego kraju, ale także i do Europy. Inwestycja powinna zakończyć się w 2023 roku, ale rząd zakłada również dalszą rozbudowę gazoportu. Na koniec przypomnę, że pierwszy statek z dostawą skroplonego gazu dopłynął do Świnoujścia pod koniec 2015 roku. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy. Płonie 18-wieczny dwór w Bieniaszach koło Miłakowa na Mazurach. Na szczęście nikomu z pracowników i gości nic się nie stało. Wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. Strażacy walczą z pożarem dachu. O szczegółach Leszek Tekielski. Ogień pojawił się tuż po 9 i błyskawicznie objął drewnianą konstrukcję dachu zabytkowego dworku. W tej chwili, jak poinformował mnie oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, na miejscu pracuje 18 zastępów Straży Pożarnej ściągniętej na akcję z kilku sąsiednich powiatów, a w drodze są kolejne. Dwór w Bieniaszach został wybudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Po 1945 roku mieściły się w nim mieszkania, sklep i zlewnia mleka. Przez lata nieremontowany budynek popadał w ruinę. W 1997 roku zabytek kupiła prywatna firma. Budynek został rozebrany do fundamentów i odbudowany zgodnie z pierwowzorem, stając się jedną z atrakcji turystycznych zachodnich Mazur. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Pociąg wiązący przywódcę komunistycznej Korei Północnej dotarł do Władywostoku. Na jutro zaplanowano spotkanie Kim Jong-una z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Więcej Tomasz Sajewicz. To pierwsza zagraniczna wizyta Kim Jong-una od czasu szczytu w Hanoi, na którym Korea Północna i USA nie doszły do porozumienia w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. W opinii obserwatorów to skłoniło Pjongjang do wzmacniania relacji z tradycyjnymi sojusznikami, Rosją i Chinami. O ile Kim Jong-un od ubiegłego roku trzykrotnie spotkał się z prezydentem Chin, o tyle będzie to jego pierwsze bezpośrednie spotkanie z Władimirem Putinem. We Władywostoku trwają ostatnie przygotowania do wizyty obu przywódców. Główne tematy rozmów Kima i Putina oscylować mają wokół sposobu przełamania impasu w negocjacjach rozbrojeniowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Już dziś poznamy laureatów plebiscytu Trójki Srebrne Usta 2018. Zwycięzcy zostali wyłonieni przez naszych słuchaczy. Zanim poznam tegorocznych srebrnoustych, przypomnijmy, kto w zeszłym roku został przez Państwa doceniony. A byli to pierwsze miejsce Witold Waszczykowski, drugie Sławomir Neumann, trzecie Jarosław Kaczyński. Przypuszczam, nie jestem pewien, ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz

Kupidyn 2016. Dla kogo? Kupidyn 2016 jest projektem dla każdego. Starsi, młodsi, dzieci, dorośli. Każdemu nasz wynalazek pozwoli bezwysiłkowo przemieszczać się do pracy, na wycieczkę, do domu. Jest to łatwe, przyjemne i bardzo innowacyjne rozwiązanie dla każdego. Przetestujmy. Kupidyn 2016 na razie jest zabezpieczony dwoma stojakami. Proszę tutaj usiąść, proszę wygodnie położyć ręce na kierownicy, nogi proszę ułożyć na pedałach i na 3-4, pani redaktor, zwolnimy zabezpieczenia. Czyli rozumiem. Uwaga. Czuję odpowiedzialność. 3-4. O Jezus! No, coś nie zadziałało. Co pani zrobiła? No ja właśnie tak pedałowałam. No co pani pedałowała? Dlaczego pani pedałowała? No bo skoro to jest rower, proszę pana, to ja myślałam, że trzeba pedałować, no. Proszę tak pani! Tak się wytwarza pole elektromagnetyczne, o którym pan opowiadał. Żadne pole! Te pedały są dla ozdoby! To są tylko dla ozdoby, żeby pani nogi nie dyndały! To się samo unosi! No to... Dziękuję, właśnie podziwialiśmy Kupidyna 2016, a to był program Polskie Wynalazki. Się może wydać blagą, to on dostępu dał awizę. On wykrył sekret kaf-marago. Szabadabada, szabadabada, wynalazł z pieczarkami bryzol. To nie mamy hamu, bryzol. On opracował pumpernikiel, on zrobił kapsel z saturatą. Miast złota w złotym dał nam nikiel. Nieoceniony nasz nowator. Nowator. On altrufum imbyskowit, co zechce stworzy, gdy się uprze. To on krajowi dał frukt. Lecz na cukrze, no my mamy na cukrze. On pierwszy zmieszał wódkę z winem i stwierdził, że się to opłaca. Wynalazł też polopirynę. Szabadabada, szabadabada, co leczy katar oraz kaca. No my mamy kaca. On, gdy go zapał porwie święty, rozwiąże każdy wnet dylemat i opracuje nam patenty. O jakich świat pojęcia nie ma. Nie ma. Siekiera potyka młotek z przążka. Wiwat Polska, złota rączka. Proszę państwa, teraz odczytam państwu. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Cóż pan znowu wymyślił? A tym razem nie ja, proszę pana, tylko jeden z naszych słuchaczy przysłał bardzo ciekawy projekt wynalazku. O. I czy pozwoli pan, że ja odczytam fragment listu? Prosimy bardzo. Doskonale. Skąd to jest list? Proszę pana, pan Majewski Kazimierz Racibusz Wesoła 37. Prosimy o tekst. Proszę, proszę bardzo. Kochany podwieczorku, audycji twoich słucham od początku i bardzo mi się podobają. A najbardziej wynalazki tego inżyniera. Nazwiska nie pamiętam, bo mi się jakoś nigdy nie chce utrzymać w głowie. Ja chciałbym mu podsunąć pewną myśl, a mianowicie chodzi mi o skonstruowanie drzwi do lasu. Będą z tego wielkie korzyści. Na przykład jest u nas teraz plaga wilków. Myśliwi muszą chodzić po lesie i szukać ich. A gdyby były w lesie drzwi, wzięlibyśmy jednego barana, oczywiście zabitego, bo żywy by uciekł. Położylibyśmy go w odległości około 300 metrów od drzwi,

co się wie. Lada dzień majster Grisza się zjawi. Do wszystkiego swe dłonie przyłoży on dwie i naprawi. I naprawi, i naprawi, i naprawi. Póki czas, a prócz niego któż zdoła nam pomóc, doczekamy się przecież to wie każdy z nas w naszym domu. Majster Grisza, majster Grisza, majster Grisza. Najnowsze wiadomości. Epokowy wynalazek. Cały kraj zelektryzowała wiadomość o najnowszym wynalazku Antoniego Stodolaka z miasta Wisielca nad rzeką Wątrobianką. Wynalazł on mianowicie niewidzialne materiały budowlane. Niewidzialne cegły, niewidzialne wapno i niewidzialny cement są niezwykle proste w użyciu. Nawet dzieci potrafią wybudować niewidzialne miasto z niewidzialnych elementów. Do Antoniego Stodolaka ciągną amatorzy domów ze wszystkich stron świata. Niestety nie można znaleźć wynalazcy, ponieważ mieszka on w niewidzialnej kamienicy własnego wyrobu. Jedziemy do pracy. W celu ułatwienia komunikacji miejskiej w Warszawie wybudowano helikopter. Ludność masowo garnie się do korzystania z helikoptera, bo to i szybko, i podobno niedrogo. Dla porządku wprowadzono zapisy na przelot z domu do pracy. W tej chwili dzięki sprawnej pracy odpowiedniego urzędu przyjmuje się zapisy już na 84 rok. Kłamstwo ma krótkie nogi. We wsi Kiczki pod Płockiem urodziło się kilka tygodni temu ciele o trzech głowach i dwóch ogonach. Dumnego właściciela niezwykłego okazu nagrodzono albumem Londyn w przyszłości. Po kilku dniach w sąsiedniej wsi urodziło się ciele o sześciu głowach i ośmiu ogonach. Hodowca otrzymał dyplom i bilet do opery. Zachęceni w ten sposób okoliczni rolnicy dołożyli starań. I oto przed trzema dniami w miejscowości Ciche urodziło się ciele o 33 głowach. Dla hodowcy przygotowano już cenną nagrodę. Na miejsce przybyła jednak komisja i stwierdziła, że hodowca jest oszustem, który z chęci zysku wprowadził naród w błąd. Rzekome cudowne ciele składa się po prostu z 15 cieląt o dwóch głowach i jednego o trzech. Hodowca oszust będzie ukarany. Bezczelny wybryk pijanych zwierząt. Wczoraj w godzinach rannych do jednego z barów w Śródmieściu przyszły dwa konie, dwa psy i kot. Zwierzęta początkowo zachowywały się normalnie. Zamówiły 2 litry czystej podśledzia, wypiły i zjadły. Gdy zamówiły jeszcze po litrze, kierownik lokalu, nie podejrzewając nic złego, wykonał zamówienie. Wkrótce pijane zwierzęta opuściły lokal i zamiast iść spać jak ludzie, udały się na pobliski plac budowy i wzniosły 6-piętrowy dom mieszkalny z luksusowym wykończeniem. Przybyła na miejsce milicja, zarządziła aresztowanie pijanych chuliganów, a dom jako wybryk zwierzęcy postanowiono natychmiast rozebrać. Bądźmy dobrej myśli. Wiadomo, że zimą spóźnienia pociągów sprawiają nam więcej kłopotów niż latem. Bądźmy jednak dobrej myśli. Tej zimy wszystko będzie w porządku. Na dworcach instaluje się już domki kampingowe dla rodzin i osób samotnych. W takim domku można będzie z powodzeniem przeczekać na pociąg nawet kilka miesięcy. Sprzęcik motoryzacyjny. Dziś porady fachowca. Pan gimnastyczny z Białegostoku. Pisze pan do mnie tak. Szanowny panie Rumian, mam w domu zapas papierowego sznurka, który się u mnie uzbierał. Czy można z niego zrobić samochód? Odpowiadam. Można zrobić ze sznurka samochód, ale tylko dwuosobowy. Czteroosobowe samochody robimy zwykle z lepszego materiału, na przykład z gumy od podwiązek i sznurowadeł. Życzę powodzenia w pracy. Pan Witold Ciekawy, czasowo numer 28654. Pisze pan tak. Na ulicy stał samochód. Szofer mówił, że nie może go zapalić. Miałem przy sobie zapałki. Zapaliłem bez trudu. Dostałem za to rok bez zawieszenia. Dlaczego, pytam panie Rumian, dlaczego? Odpowiadam. Szofer oskarżył pana przez zazdrość. Zapalał pan samochód lepiej od niego. Zła, gdy zatrzasną drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, 3 tuziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to ból. Ranek, taki dzień, nie dziwi nic. Jaka woda, taki brzeg, nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Takie serce, taki lęk, nie dziwi nic. Jaka słabość, taki grzech, nie dziwi nic. Jaka kieszeń, taki gest, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Śmierć. Różo, różo, nasz jest świat. Zostaniemy wciąż młode. Noc wiruje wokół nas. Spójrz, uśpiłam już trwogę. Miłość durna, miłość zła. Nie ma władzy nade mną. Włosy me pochwyci wiatr, 10 pięter i ciemność. Nie dziwi nic. strada na mnie gnie. Nie dziwi nic, jak ich pamięta wciąż. Nie dziwi nic, nawet to co Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Okasiewicz, Jariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Do 14 czekam na Państwa propozycje, tradycyjnie pod numerem telefonu 2027 trójek oraz adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Na początek prośba pana Zbigniewa o Keane i Nothing in My Way. To była grupa Queen. Keane, nie Queen oczywiście. Keane, który dość często nawet gości w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić piosenkę Manhattan Transfer, Chanson d'Amour. A bo dzisiaj mam imieniny Wojciecha. Tak mi będzie miło, bo to jest utwór od lat, który po prostu go uwielbiam. Manhattan Transfer. Troszkę spóźnione życzenia, ale wczoraj nam się po prostu nie zmieściły. 22.73, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Kolejna prośba i kolejne zamówienie w tej chwili od Eli, od żony Eli. Piosenka dla Pawła z okazji zbliżających się urodzin i Bruce Springsteen. Yeah, the road is dark. And it's a thin, thin line. But I want you to know I'll walk it for you anytime. Maybe your other boyfriend couldn't pass the test. But if you're ever ready for love on the island tougher than the rest. I've been around a time or two. Well, I don't know, babe. Maybe you've been around too. Well, there's another dance. All you gotta do is say yeah. And if you're up and ready for love on the island, Together than the rest, to był Bruce Springsteen. 22 i 7 trójek, czas na coś polskiego. Bardzo proszę o utwór Centrala Brygady Kryzys. No jest to największy przebój, jakby nie było Brygady. We'll be right back. Centrala i Brygada Kryzys. Jestem ciekaw, czy ktoś pamiętał, żeby podkręcić troszkę swój odbiornik, bo taka była prośba od zespołu na okładce słynnej czarnej płyty. 22 7 3. Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór Logical Song grupy Supertramp z okazji wczorajszych imienin swoich Wojciecha spóźnionych. No niestety audycja jest tak krótka, że nie można wszystkich pięknych utworów zmieścić, także bardzo bym prosił jeszcze raz. Supertramp prawie na koniec muzycznej poczty UKF. Po 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, Iggy Pop na koniec. House.